Kejseren af Kinesens land er en umådelig mægtig mand. Han kan gøre alt, hvad han vil, for der er ingen rigsdag til. Der er heller grundlås fester, dagblade eller lollandske præster, men han blev dog narret en gang, og just derom lyder min sang. Men han blev dog narret en gang, og just derom lyder min sang. Kejserens datter hed Ching Chang Chuk, og hun var både pæn og smuk. Ingen ude i den ganske stad havde en næse så dejlig flad. Neglene bar hun i futteraler, fødderne de var så nødeskaller, og hendes hårlok, tænk dog en gang, den var halv elfte alen lang. Og hendes hårlok, tænk dog en gang, den var halv elfte alen lang. Hun elskede, men ak, han var ej af stand, for resten kaldtes han Ching Ding Dang. Men da så kejseren fik den besked, blev han i hovedet så lynende vred. Satte på fossen, tag fyren i graven, bring ham op, han skal dunkes på maven. Når i morgen jeg drikker min te, vil jeg på den komedie se. Når i morgen jeg drikker min te, vil jeg på den komedie se. Så tog de fangen den stakkels knøs, og så skulle der sagen gå løs. Kejseren på sin trone sad, hoffet stod rundt omkring i rad. Men da de så skulle dunke kælen, så kom prinsessen ind i salen. Vil I gøre min æske fortræd, så vil jeg dunkes på maven med. Vil I gøre min æske fortræd, så vil jeg dunkes på maven med. Kejseren hostede, og drak en kop te, hoffet drak også og hostede. Kejseren tog sig en vældig pris, hoffet det gjorde lige og vis. Kejseren lagde fingeren på næsen, hoffet det viste det samme væsen. Kejseren nyste, atju, og straks derpå, hoffet det gjorde lige og så. Kejseren nyste, atju, og straks derpå, hoffet det gjorde. Kejseren så og straks, hele hoppet sagde også quacks. Det betyder på dansk, kan jeg tro, tag så hinanden der begge to. Så bliver der glæde og fryd, og gør min prinsessen kysse dem alle sammen. Sådan fik de hinanden så flot, nu er de givet.